गा के आया, सावन का मौसम लाया। मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम लाया। प्यार मेरे मैंने तुझे अपने दिल में बसाया। कितने साल तक